Καλησπέρα, καλησπέρα. Real FM 97 και 8 στην Αθήνα. Γιώργο Τζιβελεκίδη στη ρύθμιση του ήχου. Δέσποινα Καλοκαίρι στο τηλεφωνικό μας κέντρο στο 211-200-8200. Ηλεκτρονική τρόπη επικοινωνίας με SMS, γραφετερία, αλκενό το μήνυμά σας και αποστολή στο 19600. Με email στη διεύθυνση studio@realfm.gr. Νίκος Μπογιόπουλος στα μικρόφωνα του αληθινού σταθμού της χώρας. Θα είμαστε μαζί μέχρι τις 9. Πριν από περίπου ένα χρόνο είχαμε συγκλονιστεί όλοι. Το όλοι αυτό, σε αυτό το όλοι βάζω έναν αστερίσκο και θα εξηγήσω στη συνέχεια γιατί. Είχαμε συγκλονιστεί με αυτό το φωνικό, με αυτό το στιγνό έγκλημα στην Θεσσαλονίκη του 19χρονου παιδιού, του Άλκη Καμπανού. Για τις 23 Γενάρη διακόπηκε η δίκη σήμερα στο μεικτό ορκωτό δικαστήριο Θεσσαλονίκης των 12 κατηγορουμένων για τη δολοφονία του Άλκη. Ήταν 1η Φλεβάρη του 2022 στη Χαριλάου και τον τραυματισμό δύο φίλων του. Η δίκη για την δολοφονική επίθεση διακόπηκε καθώς το δικαστήριο έκανε δεχτό το αίτημα κάποιων εκ των δικηγόρων να υπάρξει μια ολιγοήμερη διακοπή λόγω κολλημάτων που επικαλέστηκαν. Εκτός από την επόμενη δικάσιμο, κατά την οποία θα γίνει και η κλήρωση των ενόρκων, η πρόεδρος ανακοίνωσε τις ημερομηνίες των συνεδριάσεων ως τον προσεχή Μάρτη. Μέχρι στιγμής έχουν προγραμματιστεί 23 δικάσιμοι, εκ των οποίων 4 είναι το Γενάρη, 8 το Φλεβάρι και 11 το Μάρτι. Ο κατάλογος των μαρτύρων κατηγορίας περιλαμβάνει 26 άτομα, ενώ άλλοι τόσοι αναμένεται να είναι οι μάρτυρες υπεράσπισης. Οι κατηγορούμενοι, ηλικίας 21 έως 26 ετών, μετήχθησαν το πρωί στα δικαστήρια της Θεσσαλονίκης σε μια ασφιχτικά γεμάτη αίθουσα. Οι 12 κατηγορούμενοι, όλοι προσωρινά κρατούμενοι σε διάφορα σοφρονιστικά καταστήματα ανά την Ελλάδα, εκπροσωπούνται από τουλάχιστον 25 δικηγόρους, καθώς καθένας εξ αυτών έχει από 2 ακόμη και 3 συνηγόρους. Το 18μηνο της προσωρινής κράτησης λήγει τον προσεχή Αύγουστο και ήταν εκεί στο δικαστήριο σήμερα που οι γονείς του Άλκη ζήτησαν ισόβια που να σημαίνουν ισόβια. Έλεγα προηγουμένως ότι όταν συνέβη αυτό το αποτρόπαιο, αυτό το ανατριχιαστικό πριν από ένα χρόνο, όλοι νιώσαμε σοκ, νιώσαμε συγκλονισμό. Και είπα ότι σε αυτό το όλοι μπαίνει ένας αστερίσκος με αφορμή αυτά τα οποία συνέβησαν χτες. Και ό,τι πω δεν αφορά την οικογένεια του ΠΑΟΚ, δεν αφορά τον ΠΑΟΚ ως ποδοσφαιρική ομάδα, ως σώμα αθλητικό, δεν αφορά τα εκατομμύρια των φιλάθλων του. Αφορά όμως αυτούς τους 50 που από ό,τι έμαθα χτες το βράδυ ήταν, λέει, στην φυλακή στα Διαβατά και πανηγύριζαν και φώναζαν και ούρλιαζαν και έλεγαν συνθήματα υπέρ των κατηγορουμένων. Είναι προφανές ότι θα αποφανθεί το δικαστήριο ποιοι ήταν αυτοί και αν ήταν όλοι ή κανένας που συμμετείχαν, που διέπραξαν αυτό το στιγερό έγκλημα. Αυτό το οποίο ξέρουμε μέχρι τώρα είναι ότι μεταξύ αυτών για τους οποίους πανηγύριζαν αυτοί οι 50 είναι και εκείνος ο οποίος έχει ομολογήσει ότι ήταν εκεί κρατώντας ένα μαχαίρι. Είναι και ο άλλος τον οποίο υπέδειξε αυτός ο οποίος έχει ομολογήσει ότι είναι ο μαχαιροβγάλτης. Είναι και εκείνος που φέρεται να κρατούσε ένα δρεπάνι. Ξαναλέω. Είναι το δικαστήριο το οποίο θα αποφασίσει ποιοι ήταν και αν ήταν. Ωστόσο, το να πανηγυρίζεις, το να εκφράζεις ψυχική συνδρομή σε τέτοιες συνθήκες απέναντι σε εκείνους, αναφέρομαι σε αυτούς που κατά την ταυτοποίηση, έτσι όπως έχουν πει οι κρατικές αρχές, έχουν ομολογήσει, ξαναλέω, ότι συμμετείχαν σε αυτό το έγκλημα, Είναι κάτι που εφόσον κυλάει αίμα στις φλέβες σου, είναι κάτι το οποίο σε ξεπερνά. Μιλάμε για μία αλητεία η οποία δυσκολεύομαι να πω ότι δεν έχει προηγούμενο. Διότι ξέρετε, αυτού του είδους οι συμπεριφορές είναι αντίστοιχες με το να πανηγυρίζεις ή να συνδράμεις τους Ναζί όταν δολοφονούν ανθρώπους. Είναι αντίστοιχο το να λες ότι σαν χτες συμπληρώθηκαν 10 χρόνια από τη δολοφονία του Λουκμάν, από ναζισταράδες, από καθάρματα, και να βγαίνουν διάφοροι και να λένε ναι, αλλά οι Πακιστανοί είχαν επιτεθεί στη Μυρτό. Δηλαδή αυτός ο συμψηφισμός του εγκλήματος είναι η ζυγαριά πάνω στην οποία η απανθρωπιά μετατρέπεται σε ένα όγκο που δεν μπορεί να συναγωνιστεί καμία άλλη ποσότητα. Θα μου πει τώρα κάποιος, είναι επαρκής ποσότητα αυτή 50 που μαζεύτηκαν εκεί στα διαβατά? Όχι, δεν είναι το θέμα της ποσότητας. Είναι το θέμα της ποιότητας. Και για να το κάνω ξεκάθαρο, αναφέρομαι σε εκείνη την ποιότητα κάποιων οι οποίοι κυκλοφορούν ανάμεσά μας, έχουν δύο χέρια και δύο πόδια, μοιάζουν πολύ με τους ανθρώπους, αλλά δεν είναι άνθρωποι. Περί αυτού πρόκειται. Προσέξτε τώρα τι συμβαίνει στη χώρα του οικονομικού θαύματος. Κάπως έτσι το έλεγε τις προάλλες ο κύριος Πρωθυπουργός. Προσέξτε τι γίνεται στη χώρα που οι θύνοντες ενδιαφέρονται πάρα πολύ για την υγεία μας. Σε τέτοιο βαθμό ώστε τα Χριστούγεννα, αφού δεν υπήρχε και άλλη δισογραφία, να έχει ξεκινήσει ένα προπαγανδιστικό σαφάρι για το ποιος καπνίζει ή ποιος δεν καπνίζει. Προσέξτε τώρα τι συμβαίνει λοιπόν εκεί στους ναούς της παροχής υγείας. Με υπεύθυνη δήλωση για οποιαδήποτε επιπλοκή στα νεογνά γίνονται οι γένες στο νοσοκομείο του Άργους. Ακούσατε? Λοιπόν, μιλάμε για ένα ακόμα έσχος αυτού του εμπορευματοποιημένου συστήματος υγείας. Σας διαβάζω τι αναγκάζονται να υπογράψουν οι ετοιμόγενες. Ανοίγουν εισαγωγικά. Η κάτωθη υπογεγραμμένη επίτοκος ενημερώθηκα επαρκώς και κατανοητά από τον εφημερεύοντα γυναικολόγο παρουσία της υπεύθυνης ΜΕΑΣ ότι σήμερα δεν εφημερεύει παιδίατρος και ως εκ τούτου η γέννηση επί απουσίας παιδιάτρου του παιδιού διατρέχει κινδύνους για τη ζωή του σε περίπτωση οποιασδήποτε επιπλοκής και μου συστήθηκε η παραπομπή σε άλλο νοσηλευτικό ίδρυμα. Παρά τα αυτά, επιθυμώ την εισαγωγή στην κλινική του Γενικού Νοσοκομείου Αργολίδος και αναλαμβάνω εγώ προσωπικά τη συνδρομή του δικού μου παιδιάτρου. Κλείνουν τα εισαγωγικά. Αυτό το έσχος, αυτό που σας διάβασα, είναι ένα ακόμα αποτύπωμα της βαρβαρότητας που επικρατεί στο δημόσιο σύστημα υγείας. Αυτό το παραπάνω έσχος καλούνται να υπογράψουν ως υπεύθυνη δήλωση οι ετοιμόγενες γυναίκες στην νοσηλευτική μονάδα του Άργους. Αυτή η δήλωση παραίτησης από κάθε κρατική ευθύνη για την υγεία των νεογνών ζητείται στην ΜΕΕΦΤΙΚΗ κλινική στην περίπτωση που δεν εφημερεύει παιδίατρος, καθώς λόγω της υποστελέχωσης σε ολόκληρο το νομό υπάρχει, ακούσατε, μόνο ένας παιδίατρος. Έτσι λοιπόν, οι επίτοκες γυναίκες υποχρεώνονται είτε να έχουν τον δικό τους προσωπικό ιδιώτη παιδίατρο, βάζοντας το χέρι στην τσέπη, είτε παραπέμπονται σε άλλο νοσοκομείο, είτε καλούνται να γεννήσουν με ρίσκο και με κίνδυνο για τη ζωή του παιδιού, αναλαμβάνοντας πλέον οι ίδιες την ευθύνη, υπογράφοντας και υπεύθυνη δήλωση. Αυτά συμβαίνουν στις 18 Γενάρη του 2023. Αυτά συμβαίνουν με την κυβέρνηση Μητσοτάκη, αυτά συμβαίνουν με Υπουργό Υγείας, τον κύριο Θάνο Πλεύρη. Χρόνια σας πολλά, κύριε Υπουργέ. Το θαύμα, πρέπει να σας πω, συνεχίζεται παντού. Δόθηκαν τα στοιχεία χτες από το Υπουργείο Εργασίας. Μιλάμε για καθήλωση των μισθών και μέσα στο 2022, αλλά και για απώλειες της πραγματικής αγοραστικής δύναμης εξαιτίας του υψηλού πληθωρισμού. Αυτό επιβεβαιώνεται χωρίς καμία αμφισβήτηση από τα συγκεντρωτικά στοιχεία για όλο το έτος, τα οποία δόθηκαν από το σύστημα Εργάνη, επαναλαμβάνω, δημοσιοποιήθηκαν χτες από το Υπουργείο Εργασίας. Ακούστε λοιπόν τώρα. Σύμφωνα με τα στοιχεία, ένας στους 5 μισθωτούς με σχέση εργασίας ιδιωτικού δικαίου είχε μισθό κάτω ή ίσο με τον κατώτατο μισθό. Συγκεκριμένα, μέχρι 700 ευρώ μεικτά, έτσι, μέχρι 700 ευρώ μεικτά το μήνα, λάμβαναν 462.000 μισθωτοί. Μιλάμε κοντά για το 21% του συνόλου των μισθωτών. Μάλιστα, 336.000 εργαζόμενοι, δηλαδή ένα ποσοστό 15%, είχαν μέσα στο 22 μέσο μηνιαίο μισθό κάτω ή ίσο με 500 ευρώ και αυτά βεβαίως μεικτά. Αντίστοιχα, από 701 έως 800 ευρώ μεικτά λάμβαναν 377.000 περίπου μισθωτοί. Από 801 έως 900 ευρώ 275.000 μισθωτοί. Από 901 έως 1.000 ευρώ, πάντα μεικτά μιλάμε, έτσι, 247.000 μισθωτοί. Συνολικά λοιπόν, κάτω από το όριο των 1.000 ευρώ μεικτά ήταν οι 6 στους 10 μισθωτούς μέσα στο 2022, ποσοστό 60,5%, μιλάμε για 1.361.000 εργαζόμενους. Τι σημαίνουν όλα αυτά σε ό,τι αφορά το οικονομικό θαύμα της κυβερνήσεως? Αναφορικά λοιπόν τώρα με τον μέσο μηνιαίο μισθό, αυτός διαμορφώθηκε στα 1.176,4 ευρώ μεικτά. Έτσι, η ονομαστική αύξηση του μέσου μισθού περιορίζεται μόλις το 5,28% σε σύγκριση με το 2021. Προσέξτε τώρα, το 5,28% αύξηση που εμφανίζει ονομαστικά ο μέσος μισθός είναι ένα ποσοστό το οποίο υπολείπεται ακόμα και του επίσημου πληθωρισμού, ο οποίος καταγράφηκε στο 9,3% του 2022. Έχουμε δηλαδή σχεδόν διπλάσιο πληθωρισμό από αυτό το οποίο παρουσιάζει και δηλώνει ο Υπουργός Εργασίας Σούπερμαν, κύριος Χατζηδάκης, ο οποίος έσπευσε κάτω από αυτές τις συνθήκες και με αυτά τα στοιχεία να δηλώνει προκλητικά ότι οι αμοιβές, λέει, στον ιδιωτικό τομέα βελτιώθηκαν σημαντικά. Επαναλαμβάνω, ονομαστική αύξηση μέσου μισθού 5,28%, πληθωρισμός επίσημος 9,3%. Βεβαίως και όλοι το κατανοούν. Στην πραγματικότητα, οι απώλειες των μισθωτών ήταν το 2022 ακόμα μεγαλύτερες, αφού η ακρίβεια σε βασικά είδη και σε υπηρεσίες είναι ακόμα μεγαλύτερη του επίσημου πληθωρισμού. Γιατί την ώρα που ο επίσημος πληθωρισμός μετριέται βάζοντας μέσα στο καλάθι της αξιολόγησης και της μέτρησης του πληθωρισμού αδιανόητα πράγματα, την ίδια ώρα στον τομέα της διατροφής έχουμε για 19 μήνες πληθωρισμούς διψήφιους. Ο τελευταίος ήταν 15,5%. Είναι προφανές λοιπόν ότι οι απώλειες των μισθωτών ήταν πολύ μεγαλύτερες λόγω της ακρίβειας σε βασικά είδη και υπηρεσίες, που είναι πολύ πιο πάνω από το μέσο όρο του επίσημου πληθωρισμού. Κατά συνέπεια λοιπόν, η αγοραστική δύναμη των μισθωτών μέσα στο 2022 όχι μόνο δεν ενισχύθηκε, αλλά μειώθηκε. Αντίθετα, υπάρχουν και εκείνοι οι οποίοι λένε ότι ενισχύθηκε. Ποιος το λέει αυτό? Μα η καλή μας η κυβέρνηση. Συμπληρώστε τώρα και προσθέστε ότι τα στοιχεία που καταχωρήθηκαν στο σύστημα Εργάνη επιβεβαιώνουν ταυτόχρονα με την λαιλασία των λαϊκών εισοδημάτων την πλατεία διάδοση της υποαπασχόλησης. Το 2022 τουλάχιστον ένας στους 4 μισθωτούς, δηλαδή ένα ποσοστό που ξεπερνάει το 26%, εργαζόταν λιγότερες από 35 ώρες τη βδομάδα, με ένα ποσοστό 14-15%, προσέξτε, να απασχολείται κάτω από 20 ώρες τη βδομάδα. Όντως, πρόκειται για οικονομικό θαύμα. Και το θαύμα έγκυται στο γεγονός ότι αυτοί οι άνθρωποι καταφέρνουν να ζουν. Χρόνια πολλά στους Θανάσιδες, χρόνια πολλά στις Αθανασίες. Θα πάρω σβάρνα μια βράδια, όλες τις συνοικίες. Δεν θέλω πολυτελείες και πολυκατοικίες. Είχα ένα παλιό φιλό, τα ίχνη του έχω χάσει. Σ' ένα στέκι από μερό, το στέκι του Θανάση. Πού σε Θανάση, πού σε Θανάση, ήθελα να σ' ανταμονά. Πού σε Θανάση, πού σε Θανάση, ήθελα να σ' ανταμονά. Υγρούσους για να σπάσει. Εκεί θα βρω της νιωτής μου τα φίνα και ωραία, το μάνθο, το Θεμιστόκλι και την παλιά παρέα. Δίπλα θα καθίσουμε σαν πρώτα στο τραπέζι και μαζί θα ακούσουμε γλυκιά παινιά να παίζει. Πού σε Θανάση, πού σε Θανάση, ήθελα να σ' κακούργα ξενιτιά. Περιπλανόμενος, δυστυχισμένος, μακριά απ' της μάνας μου την αγκαλιά. Περιπλανόμενος, δυστυχισμένος, μακριά απ' της μάνας μου την αγκαλιά. Τίποτα δεν αγνόησα στα τραγούδια μου. Η φαντασία μου φτερούγησε παντού. Έγραψα τραγούδια για την Ελλάδα, για τη λευτεριά, για τη φτώχεια, για τον πόνο, για την αδικία, για την ελπίδα. Σαν σήμερα, 18 Γενάρη του 1915, γεννιόταν, και σαν σήμερα, 18 Γενάρη του 1984, έφευγε από τη ζωή ο αξεπέραστος Βασίλης Τσιτσάνης. Μανούλα μου, κι εγώ για σένα που έχω χρόνια για να σε δω. Κλαίω μανούλα μου, κι εγώ για σένα που έχω χρόνια για να σε δω. Αφού το θέλησε η μαύρη μοίρα, πες τη ζωή μου να μην χαρώ. Σας έλεγα πριν για το οικονομικό θαύμα. 1,5 εκατομμύριο άνθρωποι να ζουν με κάτω από 1.000 ευρώ, μεικτά βεβαίως, μέσα στο 2022, με ονομαστική αύξηση μισθών 5%, αλλά τον πληθωρισμό στο 9,3%. Σας έλεγα για αυτό το οικονομικό θαύμα. Από αυτό το 1,5 εκατομμύριο ανθρώπους, οι 500.000 να ζουν με κάτω από 700 ευρώ μεικτά. Ευτυχώς όμως υπάρχουν και άλλου είδους θαύματα. Μιλώ για το εφοπλιστικό θαύμα σε αυτή την χώρα. Να ξέρετε λοιπόν ότι οι πατριώτες μας, οι εφοπλιστές μας, απογειώνουν τα κέρδη τους. Είναι πρωτοφανές αυτό το οποίο συμβαίνει. Στα 160 δισεκατομμύρια δολάρια εκτιμάται πλέον η αξία του στόλου των Ελλήνων εφοπλιστών. Οι άνθρωποι δεν προλαβαίνουν να μετράνε κέρδη, εξακολουθούν να τρίβουν τα χέρια τους, τόσο από τα προνόμια, τις επιδοτήσεις, επιχορηγήσεις και βεβαίως μην ξεχνάμε έτσι την εθελοντική φορολογία που έχουν εξασφαλίσει. Τη σκυτάλη αυτής της εθελοντικής φορολογίας των εφοπλιστών μας την παραλαμβάνει από την κυβέρνηση της Νέας Δημοκρατίας ο ΣΥΡΙΖΑ, το ΠΑΣΟΚ και όλοι μαζί, στέλνοντας βεβαίως το λογαριασμό εκεί που αιωνίως φτάνει ο λογαριασμός, τον ελληνικό λαό. Να θυμίσω και σε αυτόν τον προϋπολογισμό, το 95% των φόρων τα πληρώνεται από τα λαϊκά στρώματα. Να θυμίσω ότι στην Ολομέλεια της Βουλής, 6 Δεκέμβρη, ανήμερα του Αγίου Νικολάου, μεγάλη χάρη του προστάτη των θαλασσών, ψηφίστηκε το νέο συνυποσχετικό για την εθελοντική φορολογία των εφοπλιστών που συμφωνήθηκε μεταξύ της κυβέρνησης Νέας Δημοκρατίας και της Ένωσης των Ελλήνων Εφοπλιστών σε συνέχεια εκείνων που είχε υπογράψει ο ΣΥΡΙΖΑ, που είχε συνεχίσει αυτά που είχε υπογράψει ο κύριος Σαμάρας. Στο μεταξύ, οι εφοπλιστές μας έχουν τριπλασιάσει το μερίδιό τους στις μεταφορές πετρελαίου από τη Ρωσία μέσα σε ένα χρόνο. Από τη Ρωσία, επαναλαμβάνω. Και από τα μηνύματά σας, αλλά και από την ανταπόκριση που είχε η χτεσινή μας συνέντευξη με τον καθηγητή σύγχρονης ιστορίας, τον κύριο Μαργαρίτη, την οποία μπορείτε να παρακολουθήσετε και στο real.gr και στο YouTube του ημεροδρόμου, βλέπω ότι παραμένει άσβεστο το ενδιαφέρον σας για αυτό τον θεσμό που κατσικοκάθισε πάνω στο σβέρκο του ελληνικού λαού. Μιλώ για την βασιλεία, για την μοναρχία. Μιλάμε για μια ρουφίχτρα που κατάπινε σε βαθμό αδιανόητο δημόσιο χρήμα. Έχει κάνει μια καταγραφή εξαιρετική ο καλός μου φίλος και συνάδελφος, ο εξαιρετικός δημοσιογράφος, ο Διονύσιο Ελευθεράτος. Προσέξτε λοιπόν, πέρα από το ότι τους ταΐζαμε, τους ποτίζαμε, τους χρυσώναμε, τους πρικίζαμε κιόλας. Το 1887, γράφει ο Διονύσης, επί Χαριλάου Τρικούπη, έτσι, παραχωρήθηκαν 250.000 στρέμματα στον διάδοχο Κωνσταντίνο ως δώρο για τον επικείμενο γάμο του τότε με την πριγκίπισσα Σοφία. Ταυτοχρόνως η Δημοτική Αρχή πίστωσε και 200.000 δραχμές ως δώρο τότε, έτσι, γαμήλιο δώρο προς τους βασιλείς, και επειδή μάλιστα δεν είχε και λεφτά, τι έκανε? Πήγε και δανείστηκε με επιτόκιο 7% για να δώσει λεφτά για γαμήλιο δώρο στον πρίγκιπα. Το 1896 είχαμε τότε κυβέρνηση Δηληγιάννη. Αυτή, όπως γράφει ο Διονύσης, πέραν του ότι εκταμείευσαν 400 χιλιάρικα για την πρικοδότηση της πριγκιπίσης Μαρίας, αυτοί πότε το έκαναν είναι, έχει αξία. Το έκαναν αφότου η χώρα είχε ήδη, δυστυχώς επτωχεύσαμεν, είχε ήδη χρεοκοπήσει μια τριετία πριν, αλλά λεφτά για την πρικοδότηση του θρόνου υπήρχαν. Επίσης παραμονές εκείνου του Ολέθριου Πολέμου του 1897 τους πρικίζαμε, τους πρίγκιπες και τις πριγκίπισσες. Σημειώστε το εξής: τότε που δόθηκαν αυτά τα 400 χιλιάρικα ως πρικό για την πριγκίπισσα Μαρία, είχε συντελεστεί στην Αθήνα και στο Πειραιά μια ολική καταστροφή. Ολική καταστροφή λόγω της πλημμύρας. Τεράστιες οι συνέπειες. Τότε λοιπόν που η Βουλή έδωσε 400 χιλιάρικα ως πρικό στην πριγκίπισσα Μαρία για τους δεκάδες χιλιάδες πλημμυροπαθείς, πόσα είχε εγκρίνει, λέτε? 50.000 για τα πρικόα της πριγκιπίσης, 400.000 για τους δεκάδες χιλιάδες πλημμυροπαθείς, 50.000. Μιλάμε για ρουφίχτρες κανονικές. Όλα αυτά που λέμε τώρα για τα πρικόα είναι έξω, έτσι, από τις κρατικές χορηγίες προς τους εκάστοτε μονάρχες. Μάλιστα ο Κωνσταντίνος ΟΟΑ, ο παππούς δηλαδή του εκτότου που κηδεύτηκε προχτές, έφτασε στο σημείο να υπογράφει τις αναδρομικές χορηγίες για την πάρτη του, πότε, λέτε, ενώ σου βρισκόταν στη Μικρά Ασία και έκανε τα γνωστά ανδραγαθήματα. Επί Φρυδερίκης δε, όπως ταξινομεί ο Διονύσης Ελευθεράτος, έγινε το «έλα να δεις». Προσέχτε λοιπόν. Το κράτος είχε θεσπίσει φόρο υπέρ τρίτων που τον παίρνανε οι βασιλιάδες. Είχαμε ειδικές εισφορές επί εκτελονισμών που πηγαίνανε στην καλή μας βασιλική οικογένεια. Είχε καθοριστεί φόρος 10% σε όλα τα δημόσια θεάματα, κινηματογράφος, θέατρο κτλ. Που πηγαίνανε στις τσέπες, στις χλαμίδες τις μοναρχικές. Έφτασαν στο σημείο να έχουν επιβάλει φόρο επί των τσιγάρων, έτσι ώστε τα δύο τσιγάρα του πακέτου να πηγαίνουν προς Φρυδερίκη. Από το 1949 μέχρι το 1956 η εισφορά μόνο από τα τσιγάρα έστειλε στο ταμείο της λεγόμενης βασιλικής πρόνοιας 186 εκατομμύρια σε δραχμές εκείνη την εποχή. Και βεβαίως οι εισπράξεις συνεχίζονταν. Είχαμε φτάσει στο σημείο οι διορισμένες διοικήσεις της ΓΕΣΕΕ να αποφασίζουν να παρακρατείται ακόμα και ένα ημερομίσθιο από κάθε μισθωτό εργαζόμενο υπέρ της βασιλικής πρόνοιας. Μετά πρικίσαμε και την Σοφία, την πριγκίπισσα Σοφία. Αυτή παντρεύτηκε τον Κάρλος. Ο Κάρλος είναι αυτός που ήρθε προχτές εδώ. Ήταν ο βασιλιάς της Ισπανίας. Αυτός, να ξέρετε, που είχε έρθει εδώ, την έχει κοπανίσει από την Ισπανία. Γιατί την έχει κοπανίσει από την Ισπανία? Γιατί τα τρώγε, λέει. Γιατί έκανε λαμογές. Και παρετήθηκε αυτός και ζει κάπου εκτός Ισπανίας τώρα, αλλά μας ήρθε προχτές εδώ και ήταν μεταξύ των χλαμιδοφόρων των εστεμένων που έτρωγαν τις καραβίδες. Και βγαίνανε το πρωί οι διάφοροι και λέγανε τι εικόνα θα δείξουμε στον κόσμο αν δεν τους φερθούμε όμορφα. Ανάμεσα σε αυτούς που έπρεπε να φερθούμε όμορφα είναι και το λαμόγιο αυτό, το οποίο την έχει κοπανίσει από την Ισπανία. Τότε λοιπόν επί κυβερνήσεως ΕΡΕ την πρικίσαμε την πριγκίπισσα, τη Σοφία που παντρεύτηκε αυτόν τον τύπο. Δόθηκαν απευθείας 300 χιλιάρικα. Εν τω μεταξύ η γαμήλια τελετή, λέει, είχε επιβαρύνει τα κρατικά ταμεία κατά 2,9 εκατομμύρια δολάρια επιπλέον της πρίκας. Βεβαίως κυβερνούσαν αυτοί οι άνθρωποι, κουμάντο κάνανε και αυξάνανε και τις κρατικές χορηγίες για την πάρτη τους. Έτσι λοιπόν, από 1η Γενάρη του 1963, από 11,5 εκατομμύρια που ήταν η χορηγία, η κρατική προς τους βασιλιάδες, πήγε μέσα σε μια μέρα 17 εκατομμύρια. Σε δολάρια, από 384.000 πέταξε στα 567.000. Ήταν τότε που είχε πάρει αύξηση χορηγίας και ο διάδοχος Κωνσταντίνος, ο κατοπινός έκπτωτος, που από 900.000 αποφασίσανε, ψηφίσανε, όχι δεν ψηφίσανε αυτοί, αυτοί υπογράφανε, διατάζανε. Από 900.000 πήγε στα 2,5 εκατομμύρια. Για περισσότερες τέτοιες και άλλες βασιλικές ιστορίες σας παραπέμπω στον ημεροδρόμο. Θα βρείτε πολλές. Και σκεφτόσουν πίσω ποτέ δεν θα αρχώσουν. Και που κοίτας λιγάκι πιο έξω, τι έχει να αλλάξει. Αφού όπου κι αν πας, σαν τα κουκί χελώνα στον τόπο σου τα κουβάνα. Γρήγορα ξαναγυρνάς κι είσαι άδειος σαν πρώτα, που τον ξένον τα φώτα. Δεν κράτησες ούτε δείγμα πόσα σου δώσαν, ούτε κίνης δεν νιώσα. Πήγαινε κάτι να πεις, δεν σε βοήθαγε η γλώσσα, είχες να τους πεις τόσα. Κράτησες μόνο σαν μοιάζαν με αυτά που είχες μάθει, τι κακό σου είχαν κάνει, τι κακό είχες πάθει. Έπρεπε να ζει. Και που βγήκες λιγάκι πιο έξω, τι έχει να αλλάξει. Αφού όπου κι αν πας, σαν καβούκι χελώνα στον τόπο σου τα κουβαλάς. Διαβάζω ότι συνελήφθη, λέει, στο Μιλάνο για διαφθορά και ξέπλυμα μαύρου χρήματος η λογίστρια του μετανοήσαντα, του πρώην ευρωβουλευτή, του Παντσέρη, που θεωρείται ότι είναι ο εγκέφαλος του σκανδάλου. Σύμφωνα με τον ιταλικό τύπο, συμμετείχε, λέει, στο δίκτυο το οποίο ξέπλαινε τεράστια ποσά από Κατάρ και Μαρόκο. Είναι ο Βαγγέλης στη γραμμή. Βαγγέλη, καλησπέρα. Καλησπέρα, καλησπέρα. Τι έγινε? Έχουμε και αυτή την εξέλιξη, όπως είπες. Σήμερα ανακοινώθηκε ότι η λογίστρια του Παντσέρη στο Μιλάνο συνελήφθη. Όπως λέει ο ιταλικός τύπος, είχε ήδη μπει στο μικροσκόπιο των αρχών εδώ και κάποιο καιρό. Είχαν ήδη αρχίσει ουσιαστικά έρευνες εις βάρος της. Και σήμερα ανακοινώθηκε ότι συνελήφθη, προφανώς σε συνεργασία και με τις βελγικές αρχές που είναι ο βασικός πιλότος, ο καπετάνιος, αν θέλεις, όλων αυτών των ερευνών. Και παράλληλα έχουμε και ακόμα πιο λεπτομερείς αλήψεις σιγά σιγά από τον Παντσέρη. Εχθές είχαμε πει ότι ο βελγικός τύπος έγραψε ότι ο Παντσέρη είπε στους Βέλγους ανακριτές ότι είχε δώσει στον Ταραμπέλα 120.000 ευρώ. Σήμερα φάνηκε ότι αυτά τα χρήματα τα μετέφερε ανά 20.000 το μήνα, δηλαδή ουσιαστικά υπήρχε ένα μηνιάτικο 20.000 ευρώ στον Ταραμπελά. Τα χρήματα τα μετέφερε ο Τζόρτζιος, σύντροφος της Εύα Σκαϊλή, και προφανώς θα αρχίσουν να έχουμε και αποκαλύψεις, καθώς ο Παντσέρη αποφάσισε να κελαϊδήσει. Όλα αυτά θα δούμε βέβαια και πώς θα επηρεάσουν την τύχη της Εύα Σκαϊλή, που αύριο παρουσιάζεται στους Βέλγους δικαστές μέσα στο πλαίσιο της επανεξέτασης της προφυλάκησής της. Αλλά όλες οι Βρυξέλλες θεωρούν πια ότι η θέση της είναι πιο δύσκολη, χωρίς ακόμα βεβαίως να υπάρχει κάτι συγκεκριμένο από τη μεριά του Παντσέρη. Αλλά όλοι θεωρούν ότι θα είναι πολύ δύσκολο αυτή τη στιγμή για τους Βέλγους δικαστές να δεχθούν να την αποφυλακίσουν. Αυτός έχει μετανοήσει. Αυτός έχει μετανοήσει, έτσι λέει τουλάχιστον. Αλλά σίγουρα το δέλεαρ ήταν ότι, όπως αναφέρουν νομικοί κύκλοι στις Βρυξέλλες, η ποινή, η πολύ χαμηλή ποινή, διότι εικάζεται με αυτά που ξέρουν οι νομικοί στις Βρυξέλλες και το πίστημα, ότι θα καταδικαστεί προφανώς μια ποινή κάθεξης 5 ετών, εκ των οποίων θα εκτίσει μόνο το ένα. Άρα πέφτει πολύ στα χαμηλά ο Παντσέρη, ακριβώς επειδή αποφάσισε να συνεργαστεί με τις αρχές. Ένα χρόνο, μάλιστα. Μάλιστα. Και καλύφθηκε σήμερα και η θέση της αντιπροέδρου, του αντιπροέδρου, εκεί στη θέση της κυρίας Καϊλή. Ναι, έγιναν έκτακτες εκλογές και άλλαξε ο αντιπρόεδρος από το Σοσιαλιστικό Κόμμα, και έτσι πλέον η Εύα Καϊλή είναι εντελώς εκτός συστήματος. Βεβαίως κρεμεί ακόμα η επίσημη άρση της ασυλίας της, όπως και η άρση της ασυλίας του Καραμπελά και του Κοτολίνου, αλλά είναι απλά διαδικαστικό πλέον το ζήτημα και μέσα στις επόμενες εβδομάδες αναμένεται να λήξει και αυτό. Τώρα για να το καταλάβω αυτό, άμα μετανοήσω, άμα έρθω εγώ εκεί, είμαι ευρωβουλευτής και πάρω, ξέρω εγώ, πόσα δίνει, πόσα είναι η ταρίφα, δεν ξέρω. Και βάλω στην μπάζ τα όσα βάλω και μετά μετανοήσω. Με ένα χρόνο καθάρισα. Είναι ένα σύστημα που έχει φέρει το βελγικό ποινικό δίκαιο τα τελευταία χρόνια και μάλιστα είναι η δεύτερη φορά που κάποιος επωφελείται του καθεστώτος αυτού στα νομικά χρονικά του Βελγίου, το οποίο ουσιαστικά βοηθάει τις αρχές, διότι δίνει ένα έλασμα σε ανθρώπους να λειτουργούν ουσιαστικά ως πληροφοριοδότες, επίσημοι πληροφοριοδότες, από τη στιγμή που βρίσκονται οι ίδιοι κατηγορούμενοι για ένα ζήτημα. Και η λογική είναι ότι ναι, θα έχει μια σημαντική ελάφρυνση της ποινής, εφόσον βεβαίως συνεργαστεί πλήρως με τις αρχές, και αυτό φάνηκε άλλωστε και από το memorandum που υπέγραψε ο δικηγόρος του Παντσέρη με τις βελγικές αρχές, το οποίο είναι λεπτομερές, έχει μια σχετική λίστα πληροφοριών που ο Παντσέρη πρέπει να δώσει στις αρχές και που ουσιαστικά καλύπτουν όλο το φάσμα του σκανδάλου, από τα χρήματα, τον τρόπο διακίνησής του, τα ονόματα, τα πάντα. Κατόπιν αυτών, τρία σχόλια έχω να κάνω, Βαγγέλη. Μετανοώ. Ακριβώς. Να σε καλά, ευχαριστώ. Καλό βράδυ. Λοιπόν, για τον ένα και μοναδικό εδώ φίλο που έχει στείλει το μήνυμα που έχει στείλει με αφορμή τα όσα είπα προηγουμένως για τη δολοφονία, για αυτό τον αδόκητο χαμό, για αυτό το φρικιαστικό έγκλημα, για τον Άλκη Καμπανό. Αυτό το οποίο είπα και επαναλαμβάνω είναι ότι αυτό δεν αφορά ούτε το ΜΠΑΟΚ ως ομάδα, ως σώμα αθλητικό, ούτε τα εκατομμύρια των φιλάθλων του, όπως αυτό δεν αφορά τον Ολυμπιακό ως σώμα, τα εκατομμύρια των φιλάθλων του, με αντίστοιχα πανό όπως εκείνο για τον Φιλόπουλο και το Διαμαντίδη. Αυτά τα πανό στην Τούμπα υπέρ τι νοσάραγε, υπέρ της δολοφονίας, όπως εκείνα τότε στο Καραϊσκάκι, δεν έχουν να κάνουν με τις ομάδες, δεν έχουν να κάνουν, ξαναλέω, με το σώμα των ομάδων, με τα εκατομμύρια των φιλάθλων τους. Έχουν να κάνουν με ένα ποιοτικό πρόβλημα. Το ποιοτικό πρόβλημα είναι ότι αυτοί που τα σηκώνουν ή αυτοί που πηγαίνουν στα διαβατά να πανηγυρίσουν υπέρ τίνος πράγματος χτες, έχουν, ξαναλέω, δύο χέρια και δύο πόδια. Δηλαδή μοιάζουν πολύ με τους ανθρώπους. Αλλά δεν είναι. Αλίμονο σε όποιον πιστέψει ότι είναι. Κουράστηκα δασκαλούλες έχουν παραζώσει και ξέχασαν για πάντα τη ζωή. Μπροστά στα κόντικά σου τα στολίδια σκλαβώθηκαν για σένα ξένοι και ερωτοί. Καλησπέρα, καλησπέρα σε όσους μπήκατε τώρα στη συχνότητα δεύτερη ώρα της εκπομπής Real FM 97 και 8 στην Αθήνα. Γιώργο Τζιβελεκίδη στη ρύθμιση του ήχου. Δέσποινα Καλοχέρι στο τηλεφωνικό μας κέντρο στο 211-200-8200. Ηλεκτρονική τρόπη επικοινωνίας με SMS, γραφετερίαλ, κενό, το μήνυμά σας και αποστολή στο 19600 με email στη διεύθυνση studio@realfm.gr. Νίκος Μπογιόπουλος στα μικρόφωνα του αληθινού σταθμού της χώρας. Θα είμαστε μαζί μέχρι τις 9. Λοιπόν, δεν ξέρω πώς είναι οι πυλώνες αυτής της χώρας. Σίγουρα ο προηγούμενος που ακούσαμε είναι πυλώνας ο Τσιτσάνης. Προφανώς είναι ο Μίκης Θοδωράκης. Ακούστε λοιπόν αυτό το ανήκουστο που διάβασα στο άρθρο, στο δημοσίευμα του κυρίου Λικεσά στην εφημερίδα των Συνταχτών. Έχουμε λοιπόν την αποκεντρωμένη διοίκηση Μακεδονίας Θράκης, η οποία απέρριψε την παράλληλη αίτηση 4 δήμων της ευρύτερης Θεσσαλονίκης για μετονομασία της οδού Λαγκαδά σε Μίκη Θεοδωράκη και επικαλούνται το αστείο αιτιολογικό ότι η συχνή αλλαγή ονομάτων σε δρόμους και πλατείες επιφέρει, λέει, σύγχυση στις δημόσιες υπηρεσίες. Ο Μίκης Θεοδωράκης λοιπόν, από ό,τι φαίνεται, επιφέρει σύγχυση στις δημόσιες υπηρεσίες. Διαβάζω λοιπόν ότι ήταν και ομόφωνη μάλιστα η απόφαση της Επιτροπής του άρθρου 8 της Αποκεντρωμένης Διοίκησης Μακεδονίας Θράκης. Τα παραπάνω καταγράφηκαν και στην εφημερίδα Μακεδονία. Αυτή αποκάλυψε στην ηλεκτρονική της έκδοση όλη αυτή την ιστορία. Σε ό,τι αφορά τις εγκυκλίους με βάση τις οποίες γίνονται οι μετονομασίες των οδών, μετονομασία επιτρέπεται, αναφέρεται, για εξαιρετικούς λόγους και πρέπει να γίνεται λελογισμένα, διότι επιφέρει σύγχυση στις δημόσιες υπηρεσίες, στα νομικά πρόσωπα δημοσίου και ιδιωτικού δικαίου και στους πολίτες. Πάνω σε αυτή τη διάταξη λοιπόν πάτησαν και την θέτουν σε ισχύ σε ό,τι αφορά τον Μίκη Θοδωράκη. Βεβαίως αυτή η διάταξη δεν τους εμπόδισε να αλλάξουν το όνομα της πλατείας που έχει να κάνει με την περίπτωση του κεκοιμημένου Μητροπολίτη Λαγκαδά πριν από μία μόλις βδομάδα, 10 μέρες. μεταξύ άλλων και ο Δήμαρχος Θεσσαλονίκης λέει ότι θα επανέλθει στο θέμα. Θα επανέλθουμε κι εμείς, είναι βέβαιο. Να σας πω ότι 18 ανώτερες ιδιωτικές δραματικές σχολές στην Ελλάδα αποφάσισαν να αναθέσουν σε καθηγητή πανεπιστημίου την άσκηση ετήσιος ακύρωσης του Προεδρικού Διατάγματος του 85-2022, κατά το μέρος που αυτό εξομοιώνει τα επαγγελματικά δικαιώματα των αποφύτων τους με τα επαγγελματικά δικαιώματα των κατόχων απολυτηρίων τίτλων δευτεροβάθμιας εκπαίδευσης ως προς την πρόσληψη και σταδιοδρομία στον δημόσιο τομέα. Είναι αυτό που έλεγε προχτές ο Σταύρος Ξαρχάκος σε αυτή την συγκλονιστική ιστορική συναυλία, αφιέρωμα τιμής και χρέους του ΚΚΕ στον μεγάλο μουσικοσυνθέτη, την ώρα που ξεκινούσε την συναυλία, που απευθυνόμενος στον Κουτσούμπα του είπε: «Δημήτρη, καλά δεν τα κατάφερα για απόφυτος λυκείου». Λοιπόν, σήμερα έχουμε τη συνάντηση του κυρίου Τσαβούσογλου με τον ομόλογό του, τον Αμερικανό, τον κύριο Μπλίνκεν. Πάμε στη Βάνα. Βάνα Στέλου. Έλα, Βάνα μου, καλησπέρα. Καλό βράδυ από την Κωνσταντινούπολη. Σε λίγα λεπτά ξεκινάει αυτή η πολυπόθητη συνάντηση, κρίσιμη για την Τουρκία, η οποία θα γίνει κλειστή, δεν μεταδίδουν τίποτα απολύτως στα τουρκικά μέσα ενημέρωσης. Και είναι προφανές, Νίκο, ότι θα κυριαρχήσει το θέμα των F-16. Αυτό επήγει για την Τουρκία αυτή τη στιγμή. Όχι μόνο για την πολεμική της αεροπορία, αλλά είναι και ένα θέμα το οποίο αφορά στο ίδιο το κύρος της κυβέρνησης και την εικόνα της ισχυρής περιφερειακής δύναμης που καλλιεργεί ο Ερντογάν. Και υπάρχουν δύο αγκάθια. Υπάρχει το αγκάθι των F-35, από το πρόγραμμα δηλαδή έχει αποκλειστεί η Τουρκία με την αγορά των S-400. Και επίσης υπάρχει και το αγκάθι, το οποίο θα θέσει ως τον μέγιστο εκβιασμό της ένταξης των σκανδιναβικών χωρών στο ΝΑΤΟ. Από πλευράς Τουρκίας θα τεθεί αυτό. Τώρα, Τσαβούσογλου και Ακάρ είναι αισιόδοξοι ότι θα υπάρχει θετική έκβαση σε αυτή τη διαδικασία. Και οι δύο είπαν ότι έχουν αρθεί όλες οι απαγορεύσεις, έχουν φτάσει σε συμφωνία με τη διοίκηση Biden και είναι σημαντικό, είπε ο Τσαβούσογλου συγκεκριμένα, ότι η αμερικανική διοίκηση έδωσε έμφαση στο γεγονός ότι αυτή η συμφωνία είναι σημαντική όχι μόνο για την Τουρκία αλλά και για το ΝΑΤΟ. Δεν θα υπάρξει κανένα πρόβλημα, έτσι διατείνεται η Άγκυρα. Και επίσης ο ΑΚΑΡ προχώρησε και ένα βήμα παραπέρα σήμερα στη Βουλή, λέγοντας ότι δεν πρόκειται να αγοράσουμε οτιδήποτε εάν, συγγνώμη, με προϋποθέσεις. Έτσι, δηλαδή, οτιδήποτε και να αγοράσουμε θα είναι χωρίς προϋποθέσεις. Αυτή είναι η κατάσταση εδώ αυτή τη στιγμή. Υπάρχει συγγύνη ηχθείως, τηρείται από την πλευρά της Άγκυρας, γιατί έχουν αγωνία για το θέμα αυτό. Και παράλληλα, να σου δώσω και ένα κλίμα πάλι στο εσωτερικό της χώρας με τον Ερντογάν σήμερα, ο οποίος έδειξε πρόωρες εκλογές στις 14 Μαΐου ευνηδιάζοντας τους πάντες, την αντιπολίτευση κυρίως, γιατί είχε αναφερθεί και χθες για τις 14 Μαΐου. Είναι 6 κόμματα η αντιπολίτευση, δεν έχουν καταφέρει ακόμα να συμφωνήσουν σε κοινό υποψήφιο και παράλληλα αυτό, υπάρχει ένας εκνευρισμός εδώ από πλευράς της αντιπολίτευσης για αυτό το θέμα, γιατί έχουν και αυτοί τα εσωτερικά τους, τα πολλά εσωτερικά τους, τα οποία φαίνεται ότι δεν μπορούν να τα προσπεράσουν, να τα επιλύσουν και να βρουν έναν υποψήφιο. Ο Ιμάμογλου δεν είναι για αυτούς πρόσωπο κοινής αποδοχής. Ναι, αλλά δεν είναι πρόσωπο το οποίο θέλει ο Κιλιτσάρογλου, ο οποίος είναι ακόμα αρχηγός του κόμματος. Φυσικά έχει χάσει εκλογές. Έχει πει και αυτό την ατάκα ότι τον θεωρεί είναι σχέση πατέρα με γιο, για τον Ιμάμογλου δηλαδή, άρα ο γιος δεν θα σκοτώσει ποτέ τον πατέρα. Δεν τον αφήνει Έχει δουλειά ακόμα, λέει, να τελειώσει το Δήμο της Κωνσταντινούπολης. Εμποδίζει τον Ιμάμογλου για την Προεδρία. Σε περίπτωση όμως που είναι ο Κιλιτσάρογλου, συμφωνήσουν να είναι ο Κιλιτσάρογλου και χάσει τις εκλογές, γιατί φαίνεται ότι αυτοί οι κοσμικοί δεν έχουν ένα πρόγραμμα, Νίκο, δεν έχουν ένα πρόγραμμα δώσει στον κόσμο και ιδίως στην νεολαία. Και αυτή η κοσμική Τουρκία, η οποία ευαγγελίζονται, φαίνεται ότι δεν τραβάει τους ψηφοφόρους προς το παρόν. Τώρα, από την άλλη, εάν ο Κιλιτσάρογλου μένει να είναι αρχηγός και χάσει τις εκλογές και αυτή τη φορά, τότε αναλυτές λένε εδώ ότι ο Ιμάμογλου θα ξεκινήσει τις διαδικασίες για την αρχηγία του κόμματος. Στο προεκλογικό κλίμα εκεί η Ελλάδα είναι ψηλά. Η Ελλάδα είναι ψηλά, βεβαίως, και σήμερα ο Ερντογάν έκανε πάλι μία της Ελλάδας. Λέγοντας ότι είναι να μην απειλείται, δεν χρειάζεται να απειλείται η Ελλάδα, ας πούμε, από την αμυντική βιομηχανία και την άνοδο στον αμυντικό τομέα της Τουρκίας, να μην ξεσπάει η Ελλάδα λειτουργώντας σπασμωδικά. Επίσης σήμερα το απόγευμα είχαμε και μια νέα anti-Navdex, με την οποία από πλευράς της Άγκυρας, με την οποία η Άγκυρα διεκδικεί αρμοδιότητα σε θαλάσσια περιοχή νοτίως της Καρπάθου και της Ρόδου και ανατολικά της Κρήτης. Και να σου πω ότι πλέον από σήμερα που έβαλε έτσι μια τεράστια βόμβα εντός εισαγωγικών με την ομιλία του στην κοινοβουλευτική ομάδα Ερντογάν, η συζήτηση σε όλα τα τηλεοπτικά δίκτυα βεβαίως είναι οι εκλογές της 14 Μαΐου. Που μάλλον θα συμπέσουν εδώ και με τις δικές μας, με βάση και τις ημερομηνίες που ακούγονται για μας. Οπότε θα έχουμε σε ταυτόχρονα εκλογές και εδώ και εκεί. Δεν ξέρω κατά πόσο αυτή η συνάντηση τώρα του Μπλίνκεν με τον Τζαβούσογλου είναι προπαρασκευαστική της επόμενης, γιατί 20 Φλεβάρι έρχεται ο Μπλίνκεν. Έρχεται ο Μπλίνκεν. Έτσι, και εδώ θα φύγει στις 21, αφού πρώτα θα έχει πάει Ισραήλ και Τουρκία και μετά σε εμάς. Θα τα δούμε λοιπόν. Θα τα δούμε λοιπόν όλα αυτά. Έχει μέλλον ακόμα η ιστορία. Είναι πολλά τα κεφάλαια. Έγινε, Πάνα μου. Κάποιος αναλυτής, καθίστε λέει ήρεμα σε πολυθρόνες και απολαύστε λέει, γιατί έχει πάρα πολλά κεφάλαια ακόμη το έργο αυτό. Να είσαι καλά, σε ευχαριστώ πολύ. Και εσείς, καλό βράδυ. Λοιπόν, κοιτάξτε τώρα, πέρα από τις, και ίσως και περισσότερο από τα λεκτικά και τις απειλές της Τουρκίας σε βάρος Ελλάδας, την πραγματική επικίνδυνη εικόνα της κατάστασης στα ελληνοτουρκικά την περιγράφουν, αν θέλετε, οι αριθμοί. Είναι οι αριθμοί που περιγράφουν και την ποσοτική αλλά και την ποιοτική αναβάθμιση της δραστηριότητας της τουρκικής πολεμικής αεροπορίας στο Αιγαίο, που πολλαπλασιάζει τις πιθανότητες αυτού που λέμε ατυχήματος. Με μια ματιά στα στατιστικά στοιχεία, η ποσοτική αυτή κλιμάκωση της τουρκικής δραστηριότητας είναι εντυπωσιακή. Το 2021 είχαμε παραβιάσεις του εθνικού εναέριου χώρου 2.744. Το 2022 οι παραβιάσεις του ελληνικού εθνικού εναέριου χώρου ήταν 11.234 από 2.744 το 2021. Οι υπερπτήσεις σε ελληνικό νησιωτικό έδαφος το 2022 ήταν 234 από 48 το 2021. Οι εμπλοκές, δηλαδή αυτό το οποίο λέμε εικονικές αερομαχίες, το 2022 ήταν 333 από 145. Την πρώτη εβδομάδα τώρα του 2023 έχουμε 228 παραβιάσεις του ελληνικού εθνικού εναέριου χώρου, έχουμε 10 ήδη υπερπτήσεις σε ελληνικό νησιωτικό έδαφος και έχουμε 17 εμπλοκές, 17 εικονικές αερομαχίες. Από τα στοιχεία αυτά φαίνεται πως το 2022 σε σχέση με το 2021 οι παραβιάσεις του ελληνικού εναέριου χώρου και οι υπερπτήσεις πενταπλασιάστηκαν, ενώ διπλασιάστηκαν ταυτόχρονα οι εικονικές αερομαχίες. Και σωστά καταγράφει ο Δημήτρης ο Μιλάκας, ο συνάδελφος και αδερφός μου, ότι ενδεικτική της κατάστασης που επικρατεί αυτή την ώρα, αυτή την περίοδο στα ελληνοτουρκικά, είναι η αριθμή των παραβιάσεων, των υπερπτήσεων και των εικονικών αερομαχιών κατά την πρώτη μόνο βδομάδα του νέου χρόνου, που εφόσον συνεχιστεί αυτή η τουρκική αεροπορική δραστηριότητα, τότε το 23 θα έχουμε υπερδιπλασιασμό των υπερπτήσεων και των εμπλοκών σε σχέση με το 21 και τετραπλασιασμό σε σχέση με το 2021. Πέρα από τα ποσοτικά αυτά στοιχεία, αυτό που κάνει ιδιαίτερα επικίνδυνη την κατάσταση είναι, θα έλεγε κανείς, η ποιοτική αναβάθμιση αυτών των συμπεριφορών. Τα τουρκικά αεροσκάφη εμφανίζονται πλέον σε πολύ μεγαλύτερο ποσοστό σε σχέση με το παρελθόν οπλισμένα, γεγονός που καθιστά ιδιαίτερα επικίνδυνες τις εμπλοκές τους με τα ελληνικά αεροσκάφη τα οποία σπέβδουν για την αναχέτηση. Είναι λοιπόν προφανές ότι έχουμε μία υπερδραστηριότητα της τουρκικής πλευράς που ακολουθεί κατά πόδας την κλιμακούμενη προκλητική ρητορική της πολιτικής ηγεσίας της Τουρκίας, και είναι προφανές ότι όλα αυτά είναι απολύτως εναρμονισμένα με ένα κλίμα που καθημερινά αναβαθμίζεται στο επίπεδο των απειλών, με τον Ερντογάν να μιλάει για βομβαρδισμούς, εκείνα τα θα έρθουμε ξαφνικά μια νύχτα, τα οποία είναι προφανές ότι βρίσκονται στην προεκλογική ατζέντα του Τούρκου Προέδρου. Και υπ' αυτό το πρίσμα, αυτό το οποίο θα έπρεπε κατά τη γνώμη μου να σχολιάσει κανείς και να σημειώσει προληπτικώς σε ό,τι αφορά την δική μας την πλευρά, είναι ότι θα ήταν απολύτως επικίνδυνο, θα ήταν απολύτως ανώφελο και προφανώς θα ήταν ανεύθυνο να εντάξει κανείς στο πλαίσιο της δικής μας προεκλογικής περίοδου τα ελληνοτουρκικά. Αυτά. Και μένω εδώ. Βεβαίως έχει κάθε λόγο κανείς και προεκλογικά να εντάξει στη συζήτηση τα συμμαχικά της χώρας μας. Τα συμμαχικά. Θα επαναλάβω ότι η κυβέρνηση Biden ετοιμάζεται να ζητήσει την έγκριση του Κογκρέσου, αυτού του Κογκρέσου που διέκοψε 14 φορές και χειροκρότησε τον κύριο Πρωθυπουργό, τον κύριο Μητσοτάκη, όταν ήταν εκεί. Τσάμπα το χειροκρότημα δηλαδή. Ετοιμάζεται να ζητήσει λοιπόν την έγκριση του Κογκρέσου για την πώληση νέων μαχητικών F-16 στην Τουρκία. Και βεβαίως έρχεται και από εδώ, με μορφή λογαριασμού πια, η πώληση F-35 στην Ελλάδα. Αυτά έγραφε τις προάλλες η Wall Street Journal. Αναμένεται λοιπόν αυτή η δημοκρατική κυβέρνηση του Biden να ζητήσει και την έγκριση για μια ξεχωριστή πώληση μαχητικών αεροσκαφών F-35 στην Ελλάδα, που θα είναι μία από τις μεγαλύτερες πωλήσεις όπλων στη χώρα μας τα τελευταία χρόνια. Σύμφωνα τώρα με τη Wall Street Journal, η πώληση στην Τουρκία που εξετάζεται από την Αμερικανική κυβέρνηση είναι μεγαλύτερη από την αναμενόμενη, καθώς θα συμπεριλαμβάνει 40 νέα μαχητικά για την επισκευή 79 και kit για την επισκευή 79 αεροσκαφών του υπάρχοντος στόλου των F-16. Οι αμερικάνικες δε πηγές αναφέρουν ότι το εξοπλιστικό πακέτο στην Τουρκία θα περιλαμβάνει επίσης πάνω από 900 πυράβλους αέρος-αέρος. Αυτά σε συνθήκες που το ευρωατλαντικό μας εγχώριο πολιτικό σύστημα κάνει κολοτουμπίτσες όπως τα κολλητήρια στο θέατρο σκιών για την καλύτερη σχέση που είχε ποτέ η Ελλάδα με την σύμμαχο χώρα, τις Ηνωμένες Πολιτείες. Είναι το State Department, είναι το Υπουργείο Εξωτερικών αυτής της συμμάχου χώρας που κάθε φορά που καλείται να τοποθετηθεί απέναντι στις τουρκικές προκλήσεις αμφισβήτησης της εδαφικής κυριαρχίας της Ελλάδας, εκείνο το οποίο μας λέει είναι ευρύτετα υποκρινόμενο τις ίσες αποστάσεις και αδειάζοντας βεβαίως επί της ουσίας τα ελληνικά κυριαρχικά δικαιώματα. Στενάζει μέρα νύχτα ανησυχεί. Το παιδί της περιμένει που είχε χρόνια να το δει. Στείλω πολλούς χαιρετισμούς στο φίλο του Γιώργο, μας ακούει από το Μπρίστολ, στην Κρέτα, που μας ακούει από το Όσλο. Πέτρο μου, τα στοιχεία που έλεγα προηγουμένως για τα πρικόα στις βασιλικές οικογένειες θα τα βρεις στον ημεροδρόμο. Καλησπέρα στη Σωτηρία, καλησπέρα στο Γιώργο στο Βέλγιο, καλησπέρα στο Γιάννη, στην Καβάλα, στο Δημήτρη, πολλές καλησπέρες στην Ξανθή, στον Νικόλα, στη Τζίνα, στο Σάκη, στη Χριστίνα. Καλησπέρα στο φίλο μου τον Γιάννη του Τζαλίκη. Να σε καλά, Γιάννη. Πολλούς χαιρετισμούς στον κύριο Παναγιώτη, στον κύριο Λάλο. Παιδιά, στη Λάρισα αναφέρομαι, θα το κοιτάξω αυτό που μου λέτε. Για σένα, φίλε, που με ρωτάς για τους Ναζί. Λοιπόν, η απάντηση είναι πάρα πολύ απλή. Οι Ναζί είναι εγκληματίες. Είναι δολοφόνοι και είναι και αποβράσματα. Και είναι εγκληματίες, δολοφόνοι και αποβράσματα, επειδή ακριβώς είναι Ναζί. Για εκείνους τώρα που κάποιους ίσως αν θέλουν να εκμεταλλευτούν την προεκλογική περίοδο για να παίξουν στα παιχνίδια των άθλιων συμψηφισμών και των δύο άκρων, για αυτούς δηλαδή που στις τάξεις τους αν εφόσον και ίσως έχουν κάποιους που μας μιλούσαν για σοβαρή Χρυσή Αυγή, καλόν είναι να προσέξουν πάρα πάρα πολύ καλά, διότι σε τούτα εδώ τα μάρμαρα κακιά σκουριά δεν πιάνει. Καλησπέρα στη Τζίνα, καλησπέρα στη Λίνα, καλησπέρα στο Σταύρο που μας ακούει από τη Λειψία. Λοιπόν, σας έλεγα πριν για τα διανόητα τα οποία συμβαίνουν στο νοσοκομείο του Άργους, να πηγαίνουν οι επίτοικες γυναίκες και να υπογράφουν δήλωση, υπεύθυνη δήλωση, ότι αναλαμβάνουν την ευθύνη, λέει, να γεννήσουν, γιατί εκεί δεν υπάρχει παιδίατρος. Όταν δεν εφημερεύει παιδίατρος, πρέπει να υπογράφουν δήλωση εκεί οι επίτοικες γυναίκες, ότι αναλαμβάνουν οι ίδιες την ευθύνη για το τι θα συμβεί. Δεν είναι μόνο αυτό. Στο νοσοκομείο, στο γεννηματάς, εκεί επικρατεί μια κατάσταση η οποία είναι αφόρητη. Μιλάμε για πόλεμο σε συνθήκες γενικής εφημερίας. Μιλάμε για εκατοντάδες εισαγωγές που πολλές βρίσκουν κρεβάτι μετά από 24 και παραπάνω ώρες. Μιλάμε για μια πληρότητα παθολογικών κλινικών που ξεπερνάει το 400%. Και οι γιατροί βεβαίως είναι λιγότεροι από τις προβλεπόμενες θέσεις. Πάμε στη τηλεφωνική μας γραμμή. Είναι η κυρία Γεωργία Φίλιππα, παθολόγος, μέλος του Διοικητικού Συμβουλίου της ΕΝΑΠ. Κυρία Φίλιππα, καλησπέρα. Καλησπέρα κύριε Μπογιόπουλε, σε εσάς και τους ακρατές σας. Χτες υπήρχε στάση εργασίας στο γεννηματάς. Μπορείτε να μας περιγράψετε μια εικόνα? Τι γίνεται εκεί ακριβώς? Λοιπόν, κοιτάξτε, η χθεσινή στάση εργασίας ήταν έτσι μια συνέχεια από μια σειρά κινητοποιήσεων που έχουμε ξεκινήσει στο νοσοκομείο τους προηγούμενους μήνες, ενάντια στην βαριά υποστελέχωση που παρατηρείται σε μία σειρά από τμήματα, με αιχμή του δόρατος βέβαια, το ζήτημα των παθολογικών και την έλλειψη παθολόγων, κυρίως ειδικευόμενων γιατρών, από το καλοκαίρι. Και μέσα από αυτές τις κινητοποιήσεις και με διάφορα έγγραφα που είχαμε στείλει και με συνάντηση που είχε κάνει και η ίδια η ΕΝΑΠ τον Υπουργό Υγείας, τον κύριο Πλεύρη, για αυτό το συγκεκριμένο ζήτημα, είχαμε πιστήσει έτσι την προσοχή και λέγαμε το εξής. Ότι πρέπει να λάβουν επιγόντως τα μέτρα τους, γιατί με το ρυθμό που το πάνε, το Δεκέμβριο του 2022, στο δεύτερο μεγαλύτερο νοσοκομείο της Ελλάδας, μια ειδικότητα πρώτης γραμμής, όπως είναι αυτή της παθολογίας, θα καταρρεύσει. Δεν ξέρω αν νοείται νοσοκομείο, κέντρο υγείας, γειτονιά, χωριό, νησί, πόλη, χωρίς παθολόγο. Είχαμε απαιτήσει συγκεκριμένα και μεταξύ των άλλων παγιών αιτημάτων που βάζουμε για προσλήψεις και μονιμοποιήσεις, για τα ΔΕΠΟ, τους μισθούς, για την ένταξη στα βαρέα και ανθυγίνα, να αυξηθούν οι οργανικές θέσεις των ειδικευωμένων από 30 που είναι σε 51 και να καταργηθεί όλη η γραφειοκρατία που χρειάζεται για την πρόσληψη ενός ειδικευόμενου, που μπορεί να πάρει έως και 6 μήνες, ακόμα και αν η θέση που του παραμένει κενή. Και βέβαια και άλλα ζητήματα που πρέπει να ανοίξουν στο γεννηματά, και αν θέλετε τη γνώμη μου, ότι χρειάζεται και τέταρτη παθολογική κλινική, γιατί είμαστε μόνο τρεις, και με γενναίες προσλήψεις και με κίνητρα και με ένα σωρό άλλα. Μιλάμε λοιπόν για το δεύτερο, όπως είπατε, σε ό,τι αφορά τη σημασία του και τον κόσμο που εξυπηρετεί νοσοκομείο της χώρας. Μιλάμε για πρωτοφανή έλλειψη, όπως μας περιγράφεται, ειδικευόμενων παθολόγων γιατρών και στις τρεις, φαντάζομαι, παθολογικές κλινικές. Ακριβώς. Μπορεί να υπολογιστεί πόσος κόσμος εξυπηρετείται από το γεννηματάς, κυρία Φίλιππα? Σε κάθε γενική εφημερία εξυπηρετούνται συνολικά γύρω στα 300-400 άτομα, μπορεί και παραπάνω. Με τις εισαγωγές να κυμαίνονται γενικά σε όλα τα τμήματα από 180 έως 250. Να σας πω τώρα κάποια νούμερα, γιατί πραγματικά οι αριθμοί είναι αμήλικτοι. Ξέρετε, τα μαθηματικά δεν λένε ψέματα. Mm-hmm. Για να δούμε ακριβώς τι συμβαίνει. Περίπου 25 κρεβάτια είναι τα κρεβάτια κάθε παθολογικής κλινικής, 100 με 130 οι ασθενείς της. Όπως είπατε, 400 με 500% πληρότητα. Δεν ξέρω αν ακούει και ο κύριος Γεωργιάδης στην εκπομπή σας, επειδή τη λατρεύει τη πληρότητα στα νοσοκομεία και κατά καιρούς έχει τοποθετηθεί. Ελπίζω να ακούει. Τον κύριο Πλεύρη, εννοείται. Τον κύριο Γεωργιάδη, που είχε πει για πληρότητα των νοσοκομείων πριν αρκετό καιρό, εγώ το θυμάμαι. Ένα τμήμα φιλοξενεί η παθολογική κλινική. Για παράδειγμα, η Β' παθολογική κλινική είναι στο κτίριο 2, στον τρίτο όροφο. 20 τα διαφορετικά τμήματα που φιλοξενούν ασθενείς για κάθε κλινική σε 3 διαφορετικά κτίρια. Μιλάμε για γιατρούς μαραθωνοδρόμους. Δεν ξέρω, οι περισσότεροι θα ξέρουν αυτή την εφαρμογή στο κινητό. Στις μεταξύ μας συζητήσεις λέμε πόσα βήματα έκανες. 15.000, 20.000, 25.000. Αυτά είναι τα βήματα που ακούγονται στις βάρδιες. 30 οι οργανικές θέσεις ειδικευμένων που υπολογίζονται με βάση τις 75 κλίνες των παθολογικών κλινικών και όχι με βάση τους 250 ή 300 ασθενείς που μπορεί να έχουμε. 15 παθολόγοι ειδικευόμενοι υπηρετούν αυτή τη στιγμή. Μετά το κύμα παρετήσεων, απολύσεων θα έλεγα εγώ, γιατί έχουν εξωστηθεί σε παρέτηση συνάδελφοι και θα παρετηθούν και άλλοι. 36 ώρες συνεχιζόμενης δουλειάς, 21 ημέρες συνεχιζόμενης εργασίας χωρίς κανένα ρεπό, 0 ρεπό, 0 άδειες, 0 προσλήψεις. 60 τα κενά κρεβάτια τη μέρα της Γενικής Εφημερίας, 180 με 200 εισαγωγές, άρα καταλαβαίνετε ότι περισσεύουν περίπου 120 ψυχές και με συγχωρείτε έτσι για τον κινησμό της έκφρασης. 10 οι ώρες η αναμονή σε κάποια εξέταση, σε κάποια παθολογικά ιατρία. 4 ώρες η αναμονή για να ολοκληρωθεί ο έλεγχος. Πάμε στις 14 ώρες και άλλες 10, 15, 20, 24 ώρες προκειμένου να βρεθεί κρεβάτι ή ράντζο σε οποιαδήποτε γωνιά, που πια στο ράντζο βλέπεις βαρέο πάσχοντα, βλέπεις υπερήλικα, βλέπεις αιμοδυναμικά σταθή, βλέπεις καρκινοπαθή τελικού σταδίου, βλέπεις ασθενή με ειδικές ανάγκες. Που σημαίνει, κύριε Μπογιόπουλε, ότι δύο μερόνυχτα, όχι ένα, δύο μερόνυχτα, ο ασθενής και ο συνοδός του παραμένουν σε ένα φορείο στα επίγοντα, αποκαμωμένοι, ξεθεωμένοι, για να βρουν κρεβάτι. Που σημαίνει ότι στα επίγοντα του γεννηματάς οι ασθενείς θητίζονται, λαμβάνουν θεραπεία, βελτιώνονται, επιδεινώνονται, διασωληνώνονται, πεθαίνουν στα επίγοντα. Νομίζω ότι τέτοια αναλγησία, τέτοια μπαράλιασμα, τέτοια υποτίμηση της ανθρώπινης ζωής, λίγες εικόνες πια μπορούν να τις περιγράψουν. Πείτε μου, κυρία Φίλιππα, επειδή, όπως είπατε, σωστά το είπατε, τα μαθηματικά, οι αριθμοί δεν επιδέχεται αμφισβήτηση, εκτός βέβαια από εκείνα τα 0 συν 0,14%. Αλλά πίσω από τους αριθμούς αυτούς, μιλάμε για πόνο, μιλάμε για αγωνία, μιλάμε για ζωές. Και είναι προφανές ότι εφόσον οι αριθμοί είναι αυτοί και είναι αυτοί, η επίκληση στο φιλότιμο δεν φτάνει ούτε στον ηρωισμό το δικό σας, από ό,τι καταλαβαίνω. Όχι, δεν φτάνει. Σε αυτές τις συνθήκες πραγματικά, κύριε Μπογιόπουλε, έχουμε εξοντωθεί και δεν είναι μόνο η κούραση, που η κούραση, αν το θέλετε, καθόλου αμελητέα δεν είναι για τους συναδέλφους. Είναι αυτό που είπατε, ότι το φιλότιμο, ότι όσο πλάτη και να βάλουμε, ότι όσο και να τρέξουμε, όσο και να δουλέψουμε, ήλιο με ήλιο ή φεγγάρι με φεγγάρι, είναι τόσο μεγάλες οι τρύπες που έχουν δημιουργήσει και τόσα τα κενά και αυτή και η προκατοχή τους, που η λογική των παλωμάτων, η λογική του ράβε ξύλωνε, η λογική του μετακινώ συνάδελφου από τμήμα σε τμήμα, δεν φτάνει να καλύψει αυτό το έσχος. Και μπορεί να δουλεύουμε με κούραση, αλλά δουλεύουμε και με άλλα πράγματα. Διοίκηση, είπε, Υπουργείο Υγείας, τι λένε για όλα αυτά, κυρία Φίλιππα? Να σας πω, σε τείχονα μιλούσαμε, γιατί έχουμε και καινούρια ντουβάρια, όπως φαντάζομαι ότι ξέρετε, στο γεννηματάς, μετά έτσι και από την πρημοδότηση φυλές πλαχνού επιχειρηματία, περισσότερες απαντήσεις θα παίρναμε. Η στάση τους είναι το εξής: ή εκοφαντική σιωπή, ή μετακυλίουν τις ευθύνες στους ίδιους τους γιατρούς και στους ίδιους εργαζόμενους, λέγοντας ότι δεν κάνουμε καλή διαχείριση των περιστατικών ή καλή διαχείριση του δυναμικού της κλινικής μας, ή πετάνε τις ευθύνες ο ένας τον άλλον. Ο διοικητής στην υποδιοικήτρια, η υποδιοικήτρια στον διοικητή, στον διευθυντή ιατρικής υπηρεσίας, στο Υπουργείο Υγείας, στον υπεάρχη. Κανείς δεν αναλαμβάνει την ευθύνη. Κανένας απολύτως. Πάτε σε νέα Γενική Συνέλευση, αυτό την Παρασκευή. Διάβασα. Μάλιστα. Ναι, την Παρασκευή σε νέα Γενική Συνέλευση και κινητοποίηση έξω από το χτίριο της διοίκησης με την απέτηση να πάρουμε σοβαρές απαντήσεις πια. Υπάρχει ένα κείμενο που έχουμε βγάλει για τους ασθενείς για το τι πρόκειται να αντιμετωπίσουν, γιατί προφανώς παρόλα την όποια δικαιολογημένη οργή μπορούν να έχουν και βρισκόμαστε και εμείς αντιμέτωποι ορισμένες φορές με την οργή τους. Είμαστε συμπαραστάτες και τους θέλουμε και συμπαραστάτες στον αγώνα που δίνουμε. Και βέβαια έχουμε πεισμώσει, να το πω έτσι, και έχουμε θυμώσει αρκετά, γιατί δηλώνουμε ότι όσο και να μας πιέσουμε, δεν πρόκειται να αφήσουμε τα νοσοκομεία στα δικά τους χέρια. Σε χέρια έτσι, διοικητών, υποδιοικητών, σε χέρια επιχειρηματικών ομίλων που πραγματικά θησαυρίζουν και θησαύριζαν και στην περίοδο της πανδημίας, που δεν προσέφεραν ποτέ τίποτα, δεν προσφέρουν και δεν θα προσφέρουν ποτέ τίποτα στον ασθενή. Κυρία Φίλιππα, καταλαβαίνω. Να είστε καλά. Θα είμαστε εδώ για ό,τι χρειαστείτε. Ευχαριστώ πολύ. Ευχαριστώ, ευχαριστώ και εγώ. Καλό βράδυ. Κηφισίας, απάνω σου τρακάρω. Σε ώρα απελπισίας, Χριστό, είδα το χάρο. Χτύπησε καραμπόλα η δόλια η καρδιά μου. Τα παίζω όλα για όλα, ανάψε τη φωτιά μου. Πεθαίνω για σένα, κι ας είσαι απάτη, δεν πά να είσαι ψέμα, εγώ σε λέω αγάπη. Πεθαίνω για σένα, κι ας είσαι απάτη, δεν πά να είσαι ψέμα, εγώ σε λέω αγάπη. Τι να μας πει η φυσική, οι νόμοι δε μετράνε. Σε φάση μεταφυσική, τα πάθη κυβερνάνε. Αν είσαι άνθος του καλού, δεν ψάχνω αποδείξεις. Στην αυταπάτη ενός τρελού, θα ζω μέχρι να λήξεις. Πεθαίνω για σένα, κι ας είσαι απάτη, δεν πά να είσαι ψέμα, εγώ σε λέω αγάπη. Πεθαίνω για σένα, κι ας είσαι απάτη, δεν πά να είσαι ψέμα, εγώ σε λέω αγάπη. Εδώ είμαστε. Να στείλω πολλούς χαιρετισμούς στο φίλο το Γιάννη που μας ακούει από το Μόντρεαλ. Να στείλω πολλούς χαιρετισμούς στο Παναγιώτη. Παναγιώτη μου, να είσαι καλά. Χαιρετισμούς στη Χριστίνα. Στο φίλο το Γιώργο, είσαι στο μυαλό μου, στο μυαλό μας, για τον Τζιτσάνι που λες. Σκεφτόμαστε και αν τα καταφέρουμε να το οργανώσουμε, ίσως αυτή η Παρασκευή που έχουμε καθιερώσει ως μια Παρασκευή αφιερωμένη στην τέχνη, στον πολιτισμό και στους δημιουργούς του, να είναι αφιερωμένη στο Τζιτσάνι. Θα το δούμε αν θα το καταφέρουμε με τον Παύλο, τον Παπαδημητρίου. εφόσον γίνει κατορθωτό, κατά πάσα πιθανότητα την Παρασκευή αυτό το δίωρο θα είναι αφαιρωμένο στο Τσιτσάνι, αλλά θα τα πούμε αύριο γι' αυτό. Λοιπόν, πάμε να δούμε τι συμβαίνει στον κόσμο. Είναι μαζί μας η Τζέννη Κρυθαρά. Έλα Τζέννη μου, καλησπέρα. Καλησπέρα. Πού πάμε? Θα ξεκινήσουμε από την Ουκρανία, όπου σήμερα μονοπόλει το ενδιαφέρον το δυστύχημα το πρωί στην πόλη Μπρόβαρη, εκεί όπου σκοτώθηκαν ο Υπουργός Εσωτερικών της χώρας, ο Ντένις Μοναστίσκι, ο αναπληρωτής υπουργός του, ο Γευγένη Γένιν, και ο υφυπουργός Γιούρι Λούπκοβιτς. Μεταφέρονταν με ελικόπτερο σε ένα σημείο μάχης. Τελικά ο απολογισμός είναι 18 νεκροί και 29 τραυματίες, μεταξύ των οποίων και 15 παιδιά, ενώ 3 παιδιά έχασαν και τη ζωή τους. Νοσηλεύονται ακόμη 22 άνθρωποι ανάμεσά τους 10 παιδιά. Την ώρα της τραγωδίας υπήρχαν τόσο μικρά παιδιά όσο και προσωπικό στο νηπιαγωγείο που κατέπεσε το αεροσκάφος, το ελικόπτερο. Σύμφωνα με τις πρώτες μαρτυρίες και όπως φαίνεται και από τις έρευνες που έχουν γίνει μέχρι αυτή την ώρα, το ελικόπτερο αρχικά χτύπησε πάνω στο κτίριο του νηπιαγωγείου και κατόπιν έπεσε στο διπλανό κτίριο που και ξέσπασε η πυρκαγιά, με αποτέλεσμα να χάσουν όλοι οι επιβαίνοντες τη ζωή τους. Από τις μέχρι τώρα έρευνες προκύπτει πως δεν υπήρχε κάποια δολιοφθορά, αν και περιμένουμε και το επίσημο πόρισμα. Βεβαίως, σύμφωνα με τις μαρτυρίες, εκείνη την ώρα υπήρχε μεγάλη σκοτεινιά και πολύ ομίχλη στην περιοχή. Και τα αεροσκάφη, όπως και τα ελικόπτερα που μεταφέρουν αξιωματούχους Ουκρανούς, είτε στα σημεία των μαχών, είτε στα κυβερνητικά κτίρια, πετούν χαμηλά για να μην γίνονται ορατά από τα ρωσικά συστήματα. Μάλιστα. Πού άλλου πάμε? Θα πάμε στην Βραζιλία, εκεί όπου ο Γενικός Εισαγγελέας της χώρας απήγγειλε τις πρώτες κατηγορίες εναντίον μερικών από τους χιλιάδες ανθρώπους που οι αρχές κατηγορούν ότι εισέβαλαν σε κυβερνητικά κτίρια σε μια προσπάθεια να ανατρέψουν την ήττα του πρώην Προέδρου, του Ζέιρ Μπολσονάρου, στις εκλογές του Οκτωβρίου. Οι εισαγγελείς ζήτησαν τη φυλάκιση 39 κατηγορουμένων, οι οποίοι ελάτησαν το Κογκρέσο ως προληπτικό μέτρο και δέσμευση 40 εκατομμυρίων ρεάλ των περιουσιακών του στοιχείων για την κάλυψη των ζημιών. Παράλληλα, ο πρόεδρος της χώρας, ο Λουίς Ινάσιο Λούλα ντα Σίλβα, απέδαμψε 40 στρατιωτικούς που φρουρούσαν την προεδρική 40? κατοικία. Στρατιωτικούς, οι οποίοι φρουρούσαν την προεδρική κατοικία, καθώς τους θεωρεί ύποπτους για τον τρόπο που κινήθηκαν κατά τη διάρκεια των επεισοδίων. Μάλιστα. Έχουμε κάτι άλλο? Να πάμε και λίγο στη Βρετανία, εκεί όπου υπάρχουν σχέδια επιχάρτου για απαγόρευση των διαδηλώσεων την ώρα που σφίγγει ο απεργιακός κλειός στη χώρα. Λέγαμε για τους υγειονομικούς αλλά και για τους εργαζόμενους στις μεταφορές τις προηγούμενες ημέρες. Σύμφωνα με όσα καταγγέλουν τα συνδικάτα, η κυβέρνηση των συντηρητικών προσπαθεί να περάσει ένα νομοσχέδιο το οποίο ουσιαστικά θα επιτρέπει στην αστυνομία να διαλύει συγκεντρώσεις χωρίς κανέναν απολύτως λόγο, ακόμη και με το κριτήριο της δημόσιας ασφάλειας που ορίζουν πολλές φορές η κυβέρνηση και οι αστυνομικές αρχές για τις κινητοποιήσεις της αντιπολίτευσης. Μάλιστα. Θαυμάσαι. Να είσαι καλά, Τζέρι μου, σε ευχαριστώ πολύ. Λοιπόν, κάπου εδώ ήρθε η ώρα να σας αποχαιρετήσουμε. Να στείλω πολλούς χαιρετισμούς στον κύριο Θανάση. Θα το δω, κύριε Θανάση. Δεν αμφιβάλλω καθόλου για τον υπολογισμό που έχετε κάνει. Λοιπόν, ψυχή βαθιά, να είστε καλά, καλό βράδυ, ευχαριστώ πάρα πάρα πολύ και για τα μηνύματα και για αυτή την μεγάλη παρέα. Το ραντεβού μας είναι αύριο στις 7 το απόγευμα. Σκόρπισα σε σταθμούς και πλατείες που με πας δε σε ρώτησα. Τώρα δίχως πηξίδα τα ταξίδια μου κάνω, τη φωνή σου ακούω μα τι λες δε σε πιάνω. Amor. Αλκαζάρ και Καλογρέζα μου. Ένα πάθος παράφορο. Τώρα παίζεις παιχνίδι που μ' αφήνει αδιάφορο. Δεν κερδίζω, δεν κάνω. Σ' αγαπώ και σ' αρνιέμαι. Κι από ένα κλαράκι του γκρεμού σου κρατιέμαι. Καλογρέζα μου.